και τώρα πρέπει να διαλέξεις ποιος θέλεις να σε δουλεύει. Ο Μητσοτάκης, ο ΣΥΡΙΖΑ ή ο Πολάκης. Ξεκινούν τώρα οι πίσω σελίδες. Του άντρα του πολλά βαρύ, μη του μιλάτε το πρωί, μη του μιλάτε το πρωί, του άντρα του πολλά βαρύ. Γεια σας, καλώς ήρθατε, καλή εβδομάδα, Τρίτη 28, ναι, καλή εβδομάδα από την Τρίτη, γιατί χθες δεν τα είπαμε, ελπίζω να περάσατε καλά, καλή Σαρακοστή και άντε με το καλό στο Πάσχα και στις εκλογές. Ελπίζω να μην σας έχουν πέσει βαριά τα Σαρακοστιανά έτσι πρώτη μέρα, καλαμαράκια, ταραμοσαλάτες κλπ. Ή τουλάχιστον να μην σας έχουν πέσει πιο βαριά από την υπόθεση Πολάκη. Του άντρα του πολλά βαρύ, μη του μιλάτε το πρωί, μη του μιλάτε το πρωί, του άντρα του. Αυτό εδώ είναι ένα τραγούδι, είναι Γιάννης Μαρκόπουλος καταρχάς. Μοιάζει από την ενορχήστρωση και από την χρειά της μουσικής, νομίζω μπορείτε να καταλάβετε πολλά. Και είναι σε έναν δίσκο στο διάλειμμα, όπου ήταν κάποια ιστορικά τραγούδια μέσα με τον Ξυλούρι, όπως είναι το Καφενείο ή Ελλάς, όπως το Μπήκαν στην Πόλη οι Οχτροί. Και κάπου μέσα εκεί είναι και αυτό εδώ με τον Θέμη Ανδρεάδη, τη Μέμη Σπυράτου και τη Δάφνη Ζούνη που τραγουδούν «Του άντρα του πολλά βαρύ». Του άντρα του πολλά βαρύ, μη του μιλάτε το πρωί, μη του μιλάτε το πρωί, του άντρα του πολλά βαρύ. Κάθε σύμπτωση με πραγματικά γεγονότα, περιστατικά και πρόσωπα είναι απολύτως θεμητή και απολύτως σκόπιμη και υποβολημιαία. Ο άντρας ο πολλά βαρύς, ο Πολάκης, σας έχω μιλήσει αραιά και που, είναι αλήθεια, δεν έχω ασχοληθεί πολύ με την προσωπικότητα αυτή. Ενός ανθρώπου που, κοιτάξτε να δείτε, ψέματα δεν λέει. Να είμαστε ειλικρινείς με τους εαυτούς μας. Ενός ανθρώπου που υπηρέτησε και την ανάγκη να υπάρχει και ένα κακό σκυλί που γαυγίζει, όπως υπάρχει σε όλα τα κόμματα, για να κάνει τη βρώμικη δουλειά μερικές φορές και να την κάνει και με βρώμικο τρόπο καμιά φορά. Δεν είναι άνθρωπος που τα πήρε, δεν είναι άνθρωπος που διεφθάρει, άρα λοιπόν έχω την εντύπωση ότι θα έχει πολύ δύσκολη δουλειά το όργανο, το πειθαρχικό εκεί, τέλος πάντων αυτό που συνεδριάζει σήμερα το απόγευμα, για το τι να κάνει με την πάρτη του, του άντρα του πολλά βαρύ. Αλλά είναι και πολλά βαρύς, αλλά είναι και με δική του ατζέντα, αλλά είναι και με τις κεφαλής του, τις δικής του, τις ξερής, τις σφακιανής, αψής, θυμάστε που τον έλεγε ο Τσίπρας, και που τέλος πάντων δεν μπαίνει σε καλούπια κλπ. Αυτό μπορεί να είναι και καλό, ως ένα βαθμό. Και έχει και πάρα πολλούς ακόλουθους ψηφοφόρους, ανθρώπους που πίνουν νερό στο όνομά του και που τώρα, χύνοντας την καρδάρα με το γάλα λίγο πριν τις εκλογές, θα στοιχήσει, είναι βέβαιο ότι θα στοιχήσει στον ΣΥΡΙΖΑ. Κοιτάξτε, ο ΣΥΡΙΖΑ θα χάσει σε αυτές τις εκλογές που έρχονται, αλλά δεν θα χάσει εξαιτίας του Πολάκη. Να είμαστε δίκαιοι. Περάσαμε ένα Παρασκευό Σαββατοκύριακο δεύτερο, έτσι να τα βάλω όλα μαζί, που ξεκινήσαμε να ασχολούμαστε με τον Κοκλώνη και κάτι εκατομμύρια που χρωστάει και μετά μας προέκυψε ο Πολάκης. Και έχει πάει σε δεύτερη μοίρα, ακόμα και για μένα, είδατε από που ξεκίνησα, έχει πάει για δεύτερη μοίρα ότι 62-64 νομίζω είναι ο τελικός απολογισμός, άνθρωποι πνίγηκαν προσπαθώντας να φτάσουν στην Ιταλία. Θα μου πεις, καλά, η Ιταλία είναι άλλη χώρα, εμάς ο Πολάκης μας ενδιαφέρει τώρα και ο ΣΥΡΙΖΑ. Εντάξει, κοίταξε να δεις, καταλαβαίνω, και εγώ εκεί θα ασχοληθώ, μην νομίζεις, καταλαβαίνω. Πήρα και το μήνυμα του Χρήστου από τη Δράμα, που ευτυχώς, το βάζει, θα σας το διαβάσω στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, που ευτυχώς κρατάει για λογαριασμό όλων μας τα προσχήματα, γιατί προφανώς η υπόθεση που βράζει είναι ο Πολάκης και ο ΣΥΡΙΖΑ και ό,τι συνεπάγεται όλο αυτό, παρόλο που δίπλα μιλάμε για ανθρώπινες ψυχές, για βρέφη μεταξύ των νεκρών. Και παρόλο που και εγώ ομολογώ ότι πρέπει να πέσω στην ίδια παγίδα και να συζητήσουμε τώρα για το τι εστί και το τι σημαίνει η στάση και όλες οι εξελίξεις αυτές με τον Πολάκη. Ναι, μέσα σε όλο αυτό που ζούμε πρέπει να διαλέξεις, δυστυχώς. Είμαι ο Μάριος Διονέλης, είμαστε στην τρίτη, 28η και τελευταία μέρα του Φλεβάρη, είμαστε στην δεύτερη μέρα της 40ης και εν όψη εκλογών. Η εκπομπή λέγεται Πίσω Σελίδες και το πίσωσελίδες.gr είναι στη διάθεσή σας για να βρείτε και τις προηγούμενες εκπομπές και εμένα και να στέλνετε βεβαίως τα μηνύματά σας. Για πάμε. Καταρχάς, μου επιτρέπετε μία παρατήρηση. Τώρα θα μπορεί να φρίξετε μαζί μου, αλλά νομίζω ότι τουλάχιστον οι ακροατές των Πίσω Σελίδων θα το εκτιμήσουν αυτό ως ένα βαθμό, ή ελπίζω. Παιδιά, ακούω για έναν Γκοκλόνη, ο οποίος έχει κάτι εκατομμύρια χρέη, τον οποίο τον παίζει όλο το σύστημα, το οποίο γενικά, και σας ομολογώ, δηλαδή, τι να σας πω, σας το ορκίζομαι δηλαδή, ούτε ένα λεπτό. Δηλαδή, δεν ξέρω τι εστί ο άνθρωπος αυτός. Ναι, δεν βλέπω πολύ τυρό και ειδικά αυτού του είδους. Ναι, δεν βλέπω. Μπορείτε να με εντάξετε σε εκείνο το... Όχι, μισό λεπτό. Δεν το λέω για να μου πείτε μπράβο. Για τη δουλειά που κάνω, τι να κάνουμε, πρέπει. Δηλαδή, όταν προκύπτει ένα θέμα, πρέπει να ξέρεις. Πρέπει να έχεις δει λίγο, να έχεις μια εικόνα. Βγαίνεις, μιλάς σε ένα μικρόφωνο. Δηλαδή, έπιασα τον εαυτό μου, τι να σας πω, απαράδεκτα ανενημέρωτο περί του τι εστί Κοκλώνης. Και λένε όλοι για τα τηλεσόου, για την αυτή, για τους καλλιτέχνες που φιλοξενεί, για το γιατί δέχονται οι καλλιτέχνες να πάνε και να τους φιλοξενεί, για τα σόου αυτά τα λίγο kids, λίγο αυτό κλπ. Αλλά τα ακούω σε μια θεωρητική, δηλαδή διαβάζω για τα σόου του Κοκλώνη αντί να βλέπω τα σόου του Κοκλώνη. Θα μου πεις, δεν χάνεις και τίποτα, το ξέρω, αλλά ξέρετε, έχω και μια, προκύπτει ξαφνικά ένα τεράστιο θέμα μπροστά, τεράστιο, τέλος πάντων, ένα μεγάλο θέμα και εσύ δεν ξέρεις περί τίνος πρόκειται, δηλαδή βρέθηκα να ρωτάω τι είναι ο Κοκλώνης, γιατί είναι ένας που χρωστάει στην εφορία, τέλος, και πρέπει να πάει να τον τσιμπήσει η ΑΑΔΕ. Θα μιλήσουμε πολύ για την ΑΑΔΕ σήμερα, αλλά όχι με αφορμή τον Κοκλώνη, με αφορμή τον Πολάκη. Εν πάση περιπτώσει, σας ομολογώ, ούτε ένα λεπτό δεν έχω δει τι εστί ο συγκεκριμένος κύριος. Ελπίζω η ΑΑΔΕ να κάνει τη δουλειά της. Απλά πράγματα. Πάμε. Πολάκης. Λοιπόν, κοιτάξτε, πρέπει να δεις από πού θα το πιάσεις όλο αυτό, διότι είναι μια ιστορία που εξελίσσεται πάρα πολύ περίεργα. Είναι μια ιστορία που δοκιμάζει τη λογική μας, δοκιμάζει την αντοχή μας, θα σας έλεγα, σε ό,τι αφορά την κοροϊδία, και από τον ίδιο τον Πολάκη και από τον ΣΥΡΙΖΑ και από όλο το σύστημα, αν θέλετε, που ξαφνικά ταράχτηκε από την ανάρτηση του Πολάκη. Γενικώς, εάν δεν είσαι μέρος αυτού του πράγματος, εγώ θα σας έλεγα ότι μόνο ως δημοσιογράφος βλέπω τον εαυτό μου, θα σ' άρεσε να είναι η φάτσα η δική σου κάποιος που διαφωνεί με αυτά που λες, και δόξα τω Θεώ είναι πολλοί, ευτυχώς είναι πολλοί που διαφωνούν με αυτά που λέω, να βγει μια μέρα στο Facebook και να πει «Νάτονε, πρέπει να καθαρίσουμε με δάφτονε». Και να αρχίσεις να σκέφτεσαι τι εννοεί να καθαρίσουνε με δάφτονε. Καταρχάς, εκείνοι που είναι να καθαρίσουν με την κυριολεκτική έννοια του όρου, βλέπε Καραϊβάζ, δεν μπήκαν ποτέ στον κόπο να βγάλουν τη φάτσα του Καραϊβάζ και να πούνε πρέπει να πήγανε με άλλους τρόπους. Έτσι, αν εννοείς αυτό. Γιατί ακούω το Χατζηνικολάου να λέει ότι τα παιδιά μου έχουν ήδη αρχίσει να φοβούνται. Απόλυτα σεβαστό, απόλυτα κατανοητό να μπω λίγο και στη θέση της οικογένειας, να μπω λίγο και μέχρι εκεί, αλλά ειλικρινά δεν μπορώ να πιστέψω ότι ο Χατζηνικολάου φοβήθηκε τώρα από αυτό, επειδή ο Πολάκης έβγαλε την αφισέτα αυτή, που μάλιστα έχει και προϊστορία η αφισέτα με τα πρόσωπα των δημοσιογράφων, γιατί την είχε βγάλει ο Χίος. Αντιγράφει ο Πολάκης τον Στέφανο Χίο, για να δείτε πού έχουμε φτάσει. Αλλά το ότι δεν πιστεύω ότι πραγματικά πρέπει να ανησυχήσει ο Χατζηνικολάου από αυτό ή όλοι όσοι ήταν στη λίστα, μέχρι το ότι ο Πολάκης καλά έκανε και έβγαλε αυτό, είναι μια τεράστια απόσταση που δεν θα τη διανύσω. Σας ομολογώ, δεν θα τη διανύσω. Θα προσπαθήσω να κρατήσω τη λογική μου και να δω καθαρά τι ακριβώς συμβαίνει αυτή τη στιγμή στο ελληνικό πολιτικό σύστημα, αν θέλετε λιγάκι και στην ελληνική κοινωνία. Απαράδεκτη λοιπόν, απαράδεκτη η ανάρτηση του Πολάκη, που ξαφνικά βγαίνει και λέει με αυτούς εδώ πρέπει να καθαρίσουμε, και βγάζει καμιά δεκαπενταριά δημοσιογράφους, όλους όσους φαντάζεστε ότι θα ήταν εκεί μέσα, με αυτούς τους 13 δικαστές, οι οποίοι είναι 13 δικαστές που τις προηγούμενες μέρες έχουν καταδικάσει σε 2 χρόνια φυλακή τον Νίκο Παπά για παράβαση καθήκοντος, για εκείνη την υπόθεση με τον Καλογρίτσα, με το κανάλι του ΣΥΡΙΖΑ, με τα λεφτά που πήγαν και ήρθαν, χωρίς να ζημιωθεί το δημόσιο, καταδικάστηκε ο Παπάς σε παράβαση καθήκοντος. Είναι ο πρώτος υπουργός που καταδικάστηκε σε παράβαση καθήκοντος χωρίς να έχει ζημιώσει το δημόσιο, που ο τότε συνεταίρος, ο Καλογρίτσας, αυτός που πήγαινε να φτιάξει το ΣΥΡΙΖΑ Channel, άκομψα, άγαρμπα, άστα να πάνε, ούτε σε αυτό δεν μπορούσαν, τελικά είναι τυπικά συγκατηγορούμενος του Παπά, αλλά στην ουσία είναι κατήγορος πια του Παπά, είναι από την άλλη πλευρά. Έχει δικηγόρο τον Λοβέρδο, ο οποίος είναι από αυτούς που έχουν ψηφίσει για να προηγηθεί η ιστορία στο ειδικό δικαστήριο. Πρόσεξε, ψηφίζεις για να πάει μια ιστορία στο ειδικό δικαστήριο και έναν από τους δύο κατηγορούμενους πας και τον υπερασπίζεσαι ως δικηγόρος. Είναι τουλάχιστον περίεργο όλο αυτό, και προφανώς είναι περίεργη και η απόφαση του δικαστηρίου. Δεν λέω ότι δεν βασίζεται σε πραγματικά γεγονότα, αλλά είναι η πρώτη απόφαση για παράβαση καθήκοντος, κατά δίκη για παράβαση καθήκοντος, χωρίς να έχει ζημιωθεί το δημόσιο. Μάλλον περισσότερα λεφτά έβγαλε το δημόσιο από αυτή την ιστορία του Πάπα, άσχετα το πώς χειρίστηκαν την ιστορία ΣΥΡΙΖΑ Channel. Λοιπόν, και εκεί έρχεται ο Πολάκης να πει πάλι κάτι σωστό, πάλι το ίδιο μοτίβο. Πάλι το ίδιο μοτίβο. Ναι, η δικαστική εξουσία σε αυτή την χώρα δεν φημίζεται για την ανεξαρτησία της. Πώς να το κάνουμε τώρα, ρε παιδί μου? Μπορείς να βγεις και να λες, να τα ονόματα των 13 δικαστών, να τελειώνουμε με αυτούς, να καθαρίσουμε με αυτούς. Όχι, δεν μπορείς να βγεις, ειδικά αν είσαι βουλευτής. Τι να σου πω τώρα, και πρώην υπουργός. Και στέλεχος ενός κόμματος που θέλει να ξαναγίνει κυβέρνηση. Όχι, δεν μπορείς να βγεις να το πεις. Τι να σου πω τώρα. Ο Χίος μπορεί και να μπορεί για το ότι είναι ο Χίος. Ο Πολάκης δεν μπορεί, κατά τη γνώμη μου. Και αυτός είναι ο λόγος που σήμερα είναι απολογούμενος. Και αυτός και ο ΣΥΡΙΖΑ. Και εδώ επαναλαμβάνεται το μοτίβο. Βγαίνει, ξέρεις ότι έχει δίκιο στην ουσία του ο Πολάκης. Έχει δίκιο, να είμαστε ειλικρινείς με τους εαυτούς μας, η δικαιοσύνη δεν είναι ανεξάρτητη. Βγαίνει με αυτό τον τρόπο και χύνει την καρδάρα με το γάλα. Είναι όπως λες ένα παιδί, μου πήρε το τόπι. Ναι, σου πήρε το τόπι, έχεις δίκιο. Του ρίξα και 2 μπούφλες και τον πέταξα κάτω. Το χάσεις το δίκιο σου. Αυτό είναι, αυτό ακριβώς συμβαίνει. Σαν να μιλάμε σε παιδιά, σε 5χρονα είμαστε τώρα. Ό,τι λέω στα παιδιά μου, ότι ρε παιδί μου, έχεις δίκιο μέχρι την ώρα που σε αδικεί. Την ώρα που σηκώνεις χέρι και τον χτυπάς και ασκείς ενός είδους βία, το έχεις χάσει το δίκιο σου, θα χάσεις και το τόπι στο τέλος. Λοιπόν, και μετά προσέξτε, όπως και με τους δημοσιογράφους, όπως λέει ο Χατζηνικολάου, έχουν αρχίσει και φοβούνται τα παιδιά μου, βγαίνουν και οι δικαστές και οι εισαγγελείς και λένε, «Α, σοκ, σοκ, ότι έβγαλε τα ονόματά μας και με αυτόν τον τρόπο σοκαρισμένη η κοινότητα των δικαστών σε αυτήν εδώ τη χώρα». Παιδιά, πολλά σοκαπανωτά έχουν μαζευτεί, το ένα πίσω από το άλλο. Πολλά σοκ. Αυτοί εντωμεταξύ δεν σοκαρίστηκαν καθόλου όταν παρακολουθεί το, για παράδειγμα, ο αρχηγός του στρατεύματος. Ο αρχηγός του στρατεύματος ούτε έβγαλαν καμιά ανακοίνωση, ούτε κίνηθηκε καμιά διαδικασία, ενώ η εισαγγελία κίνησε αυτεπάγγελτη διαδικασία για την ανάρτηση του Πολάκη. Και αρχίζει το πράγμα να χοντραίνει και να χοντραίνει πολύ. Θα μου πεις ποιος τα ξεκίνησε όλα αυτά? Ο Πολάκης. Οπότε λούσου τα τώρα, Αλέξη. Θα ήμασταν πάρα πολύ αφελείς να πιστέψουμε ότι ήταν μια παρόρμηση, ότι ο Πολάκης εκεί που καθόταν ένα βράδυ και αφού είχαν γίνει και τα προηγούμενα της προηγούμενης εβδομάδας, τα θυμάστε, που ήθελε να βάλει το χαιρετάκι τον σύντεκνό του στο ψηφοδέλτιο για να κάνουν διάδα και να κόψουν το σταθάκι για να μην τυχόν και κινδυνεύσει η θέση του Πολάκη στη Βουλή. Γιατί ή ο Πολάκης θα βγει ή ο Σταθάκης θα βγει στα Χανιά. Και ήθελε να βάλει το δικό του για να κάνουν τη δισταυρία, για να πηγαίνει έτσι όπως κάνουν σε πάρα πολλά κόμματα, σας διαβεβαιώ, τη διαδικασία αυτή. Και δεν του βάλανε το σύντεκνο, τον κουμπάρο, και μετά είχε θυμώσει. Και μετά, αφού είχε θυμώσει μια εβδομάδα και το κρατούσε μέσα του και έβραζε, και αφού πήγαινε να κλείσει το θέμα, τσουπ, μια μέρα λέει: μωρέ, δεν λέω αυτά για τους δημοσιογράφους και για τους δικαστές, τώρα που έχω και αφορμή με την καταδίκη του παπά. Και έτσι του ήρθε, ρε παιδί μου. Μπορεί να έχει πει και μια ρακή παραπάνω, δεν ξέρεις. Άνθρωπος είναι, του άντρα του πολλά βαρύ, μην του μιλάτε το πρωί. Μπορεί να είναι και ζόρικη κατάσταση, και τα έγραψε. Λοιπόν, ας μην είμαστε τόσο αφελείς σε αυτό, τουλάχιστον μεταξύ μας μιλώντας. Αλλά δεν είπε μόνο αυτά ο Πολάκης. Εδώ αρχίζει το μεγάλο το πανηγύρι. Εδώ αρχίζει, παιδιά, το πραγματικό πανηγύρι. Να πάρουμε πίσω την ΑΑΔΕ, είναι η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, στην οποία κάνουν κουμάντο οι δανειστές, η Τρόικα, οι θεσμοί που τους λέγαμε επί ΣΥΡΙΖΑ, η Τρόικα, η Κομισιόν, το Eurogroup, πες το όπως θέλεις ρε παιδί μου, βάλε όποιον θέλεις, αλλά κουμάντο στα οικονομικά της χώρας δεν κάνεις εσύ, έτσι. Και το βλέπει αυτό ξαφνικά ο Πολάκης λίγο πριν από τις εκλογές, παιδιά, και του γυρίζει το μάτι, ε. Και αφού βάζει τους δημοσιογράφους μπροστά, αφού βάζει και τους δικαστές μπροστά, έχοντας δίκιο, θα συνεχίσω να το λέω, στην ουσία αυτόν που λέει και για την ελληνική δημοσιογραφία και για την ελληνική δικαιοσύνη, έχει δίκιο ο Πολάκης. Ο τρόπος βέβαια είναι άστα, τι να σου πω. Και αφού λοιπόν τα βάζει έτσι και λέει να καθαρίστε τους, περίπου, μετά λέει να πάρουμε πίσω την ΑΑΔΕ. Έλα ρε Παύλο, και δεν το είχα σκεφτεί τόσο καιρό, ειλικρινά. Ειλικρινά δηλαδή, πώς του ήρθε τώρα ξαφνικά να πάρουμε πίσω την ΑΔΕ? Και με το που μου λες να πάρουμε την ΑΔΕ, αρχίζω να αναρωτιέμαι ποιος την έδωσε για να την πάρουμε πίσω. Ποιος την έδωσε, ρε αδερφέ, την ΑΔΕ στους ξένους, και ποιος τον έβαλε τον Πιτσιλή που μου λες να φύγει και ο Πιτσιλής. Να φύγει και ο Πιτσιλής, είναι ο διοικητής της ΑΔΕ. Να φύγει και ο Πιτσιλής από την ΑΔΕ, να πάρουμε πίσω. Και μετά λέει και άλλα. Να κάνουμε και μία από τις τέσσερις συστημικές τράπεζες, να την κάνουμε κρατική. Δηλαδή ή την Εθνική, ή την Eurobank, ή την Πειραιώς, ή την Αλφα. Να την κάνουμε κρατική, μία από τις τέσσερις τράπεζες. Τι μου λες ρε εσύ, εδώ μιλάμε για αντιμνημονιακό λόγο, τι να σου πω τώρα, φλέγοντα λόγο, όχι αστεία. Και λέει να κάνουμε και να καταργήσουμε και το τουχουσού, Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, και να τα φέρουμε μέσα στο Υπουργείο Οικονομικών τα λεφτά αυτά. Τι λες ρε Παύλο ξαφνικά? Δηλαδή πραγματικά, προσέξτε μέχρι εδώ. Έχει πουθενά άδικο? Έχει άδικο? Δηλαδή εγώ ειλικρινά, αφήστε τον τρόπο. Στην ουσία, θέμα δημοσιογραφία, θέμα δικαιοσύνη, θέμα ΔΕ, θέμα του χουσού και θέμα τραπεζών, και βάζει και για τα κόκκινα δάνεια στην ανάρτησή του, και λέει να φτιάξουμε, να καταργήσουμε τον νόμο Μητσοτάκη, να φτιάξουμε ένα καινούριο νόμο Κατσέλη που να προστατεύει και την πρώτη κατοικία, αλλά να κάνει και τα δάνεια των ανθρώπων με ευνοϊκή ρύθμιση, το κοχρεωλητικά, για να μην τους παίρνουν, άρα όχι μόνο την πρώτη κατοικία. Βρε εσύ, θυμάσαι κάτι που έλεγε ο Αλέξης, ότι είναι κλέφτες αυτοί, ότι είναι στρατηγικοί κακοπληρωτές? Οπ, πιο αριστερά ο Πολάκης. Και σε ρωτώ για να συνεννοούμαστε, σε αυτά τα πόσα είπα, 4 και 2, 6, διαφωνείς κάπου? Καθόλου. Άρα είμαι με τον Πολάκη τώρα, εμένα που με ακούς, έτσι. Πρέπει τώρα να μοιραστούμε ή πολακική ή αντιπολακική. Εγώ λέω να είμαστε με την κοινή λογική. Και λέω να σκεφτόμαστε, γιατί έρχονται εκλογές και μάλιστα από ό,τι φαίνεται αυτές οι εκλογές θα είναι περίεργες. Έλα να τα ξαναβάλουμε λίγο κάτω. Καταρχάς αυτά τα λέει ο Πολάκης, μόλις ο Αλέξης Τσίπρας έχει πάει και έχει δώσει μία συνέντευξη στο πρώτο θέμα, που ξέρει ότι θα δημοσιευτεί την Κυριακή, και στην οποία συνέντευξη ο Αλέξης, καταρχάς και μόνο που είναι στο πρώτο θέμα, που ο Πολάκης στην ανάρτησή του το λέει πρώτο φλέμα, ακυρώνει, δηλαδή έχει πάει ο αρχηγός σου σε μια εφημερίδα και εσύ λες είναι πρώτο φλέμα. Αλλά δεν είναι τόσο το τι όνομα βάζεις, είναι το τι έχεις να πεις και για τους δημοσιογράφους κλπ. Αλλά δεν λέει πουθενά ο αρχηγός ότι θα πάρουμε πίσω την ΑΔΕ, ότι θα φέρουμε εδώ το του Χουσού να το κάνουμε, να το καταργήσουμε, ότι θα κάνουμε συστημική, από τις συστημικές τράπεζες μία θα την κάνουμε. Ποιος τα λέει αυτά, τα λέει αυτά ο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα? Καταρχάς τα έλεγε αυτά ο Πολάκης μέχρι πριν από το Σάββατο, να τρελαθούμε? Τον τσιμπάει μία μύγα τον Πολάκη και γίνεται αντιμνημονιακός, αλλά το χειρότερο από όλα παιδιά είναι ότι γίνεται αντιμνημονιακός στο δικό του μνημόνιο. Γιατί και για την ΑΔΕ και για το του Χουσού και για τον τρόπο με τον οποίο χειρίζονται τα κόκκινα δάνεια και για τις συστημικές τράπεζες, για το πώς ακριβώς πορεύονται, έχει ψηφίσει στο μνημόνιο το 15 και το 16 και ο Παύλος Πολάκης. Και ξαφνικά ένα ωραίο πρωί Σαββάτου ή ένα ωραίο βράδυ μάλλον Σαββάτου θυμάται ότι πρέπει να γίνει αντιμνημονιακός. Και εγώ λέω ότι δεν έτυχε, πέτυχε. Ελάτε τώρα να κάνουμε μαζί υποθέσεις, να προσπαθήσουμε να μπούμε στο μυαλό του Παύλου Πολάκη. Συνειδητοποιεί ο Παύλος Πολάκης τι? Ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα μνημονιακό κόμμα και ότι αυτά εδώ μιλάμε για ανατρέπει όλη. Εγώ τον άκουσα και λέω, παιδιά, αυτός έγινε κουκουέ, έγινε μέρα 25, να τον πάρουμε στο κόμμα. Έγινε με ανταρσία, ξέρω εγώ. Η ανταρσία λέει τέτοια πράγματα. Ξαφνικά ο Παύλος Πολάκης, υπουργός των κυβερνήσεων του ΣΥΡΙΖΑ, που ψήφισε τα μνημόνια, που ψήφισε να δώσουμε την ΑΔΕ. Θα σας τον διαβάσω τον νόμο για το τι ακριβώς συμβαίνει με την αρχή, με την ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων. Έχει πάρα πολύ πλάκα τι έχει ψηφίσει ο Πολάκης και τι έγραψε προχθές στην ανάρτησή του ο Πολάκης. Έχει πάρα πολύ πλάκα. Βέβαια δεν είναι τελικά, δεν είναι καθόλου αστείο. Είναι για γέλια και για κλάματα η υπόθεση. Αλλά ξαφνικά έγινε αντιμνημονιακός στο δικό του μνημόνιο. Και λες τώρα, αν εξαιρέσεις το ότι τον τσίμπησε μίγα, κάτι άλλο πρέπει να συμβαίνει. Βλέπει ξαφνικά ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα μνημονιακό κόμμα, ότι πηγαίνει στις αγκαλιές του κεντρώου χώρου του ΠΑΣΟΚ και προσπαθεί να γοητεύσει αυτή την ομάδα των ψηφοφόρων, θεωρώντας δεμένους τους αριστερούς, οι οποίοι σου λέει τι άλλο να ψηφίσεις τώρα, τους έχουμε βάλει και στο να φύγει ο Μητσοτάκης, να φύγει ο Μητσοτάκης, να φύγει ο Μητσοτάκης, αυτούς τους έχουμε. Πάμε να πιάσουμε και τίποτα άλλο από το κέντρο, μη σου πω και κέντρο δεξιά λίγο. Έφυγε και ο Καραμαλής από το προσκήνιο, έχουμε ανοίξει και μερικές πόρτες προς τα εκεί, δεν ξέρεις ρε παιδί μου, Τα βρήκαμε και με το Στουρνάρα, πήγαμε, κάναμε 3 ώρες συνάντηση, βγήκαμε και στο Σρόιτερ και είπαμε στρατηγικοί κακοπληρωτές αυτοί που δεν έχουν να πληρώσουν, έχει κουμπώσει η δουλίτσα. Και ξαφνικά ο Πολάκης με τον βαρύ και αψί του χαρακτήρα τα συνειδητοποιεί όλα αυτά και τα κάνει κούγκι, που έλεγε και ο Καμένος, ο φίλος του. Και τα κάνει κούγκι, παιδιά, και λέει, όπ, εδώ τι, ξαφνικά, αντιμνημόνιο, να τα πάρουμε όλα πίσω. Βρε μαζί σου, ρε Παύλο, να τα πάρουμε πίσω. Αλλά ποιος τα έδωσε για να τα πάρουμε πίσω? Αναρωτιέμαι ειλικρινά γιατί θα τον εξετάσουν σήμερα στην Επιτροπή Δεοντολογίας. Επειδή έλεγε αυτά που έλεγε ο ΣΥΡΙΖΑ πριν από από τον συμβιβασμό του 15, ή για τον τρόπο που προφανώς είναι απαράδεκτος, το να τους καθαρίσουμε και κάτι τέτοια. Ο τρόπος είναι που πειράζει. Να ξέρετε ότι στη σημερινή διαδικασία υπάρχουν δύο εκδοχές, τρεις-τέσσερις εκδοχές μάλλον, είναι η επίπληξη, η σύσταση, δεν θα πάμε εκεί, θα πάμε σε πιο βαριά πράγματα, είναι είτε να ανασταλεί για ένα χρονικό διάστημα η ιδιότητα του μέλους του, ως μέλους του ΣΥΡΙΖΑ, είτε να διαγραφεί διαπαντός από το κόμμα. Το δεύτερο, το τελευταίο μάλλον δύσκολο να γίνει, άρα θα πάμε σε ένα τρίμηνο, τετράμηνο, εξάμηνο. Στο εξάμηνο, να ξέρετε, έχει και άλλες εκλογές για αυτοδιοίκηση. Εδώ θα είμαστε, θα τα πούμε σε λίγο, στο δεύτερο μέρος. Why did you do it? Why did you do that thing to me? The only one who knows the truth. Man, that's him, me and you. One, two. Still alive. You never call. You never call. And I am walking from the bathroom to the hall. Back. walking through the wind and sleet and rain, laughing as my tears turn to ice, skating to and fro across the surface are two pigeons and a family of mice. I could gaze forever across these. Ακούτε πίσω σελίδες, είμαι ο Μάριος Διονέλης. Είμαστε στην Τρίτη, 28η και τελευταία μέρα του Φλεβάρη και βεβαίως το πρώτο θέμα της επικαιρότητας είναι ο Παύλος Πολάκης και η προσπάθεια ημών με ήττα να κρατήσουμε τα λογικά μας μέσα στο κεφάλι μας με όλα αυτά που συμβαίνουν. At the devil's wedding. Της Κίνου Ρήμας υπηθόμενος διαβάζω κατάργηση ΑΑΔΕ από ανεξάρτητη αρχή, απόλυση του Πιτσιλή και με κεφαλαία αυτό και επαναφορά της ίσπραξης των φόρων στο Υπουργείο Οικονομικών και στις εφορίες. Πολύ σωστά τα λέει ο Παυλής. Υποδημόσιο έλεγχο τουλάχιστον μία από τις τέσσερις συστημικές τράπεζες, κατάργηση του τουχουσού και πέρασμα των μετοχών του στο Υπουργείο Οικονομικών, κατάργηση του πτωχευτικού του Μητσοτάκη, νέος νόμος Κατσέλη με προστασία της πρώτης κατοικίας και ρύθμιση εξόφλησης με δόσεις που αντέχουν οι δανειολήπτες, με μετατροπή των κόκκινων δανείων σε χρεολητικά. Αυτά είναι αριστερή προοδευτική γραμμή. Έτσι θα είναι αλλιώς. Ακούσα λέξη. Παιδιά, όλη η ιστορία ξεκινάει από την Κρήτη και από τα Χανιά. Σε αυτό το κόμμα ή σε αυτό το κόμμα που θέλει να ξαναγίνει κυβέρνηση, οι δύο υποψήφοι στο ψηφοδέλτιο των Χανίων, οι δύο Χανιώτες πρώην υπουργοί που τυχαίνει, έχουν την ατυχία μάλλον, και για τους ίδιους και για τους Χανιώτες να βγαίνουν στον ίδιο νομό, να εκλέγονται, ο Γιώργος Σταθάκης και ο Παύλος Πολάκης δεν χωράνε στο ίδιο κόμμα. Εκφράζουν ακριβώς τα αντίθετα πράγματα σε αυτό το ίδιο κόμμα. Η πλάκα είναι ότι ο Σταθάκης το εκφράζει σταθερά αυτό που πιστεύει. Ο Σταθάκης είναι αυτός που έφτιαξε το χρηματιστήριο ενέργειας. Ο Σταθάκης είναι αυτός που υλοποίησε την κυβερνητική, την οικονομική κυβερνητική πολιτική και σχεδίασε σε πολύ μεγάλους βαθμούς, σε πολύ μεγάλο βαθμό την οικονομική πολιτική της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ μετά το μνημόνιο. Ο Σταθάκης είναι εκείνος που σήμερα είναι δίπλα στον Αλέξη Τσίπρα σε ό,τι αφορά την κατάρτιση του προγράμματος του κυβερνητικού, αν υποθέσουμε ότι υπάρχει, του ΣΥΡΙΖΑ. Ο Παύλος Πολάκης προφανώς έχει δεύτερο ρόλο και αυτό δεν το αντέχει. Και όταν έχει δεύτερο ρόλο και δεν το αντέχει, ο μόνος δρόμος, η μόνη διέξοδος που είχε ήταν να ξανακαβαλήσει το αντιμνημονιακό άρμα και να κάνει ό,τι θα έκανε και ένας βασιλιάς καρνάβαλος. Τι να κάνει, να καταλήξει στην πυρά, προφανώς. Και εκεί πηγαίνει, προς εκεί οδεύει. Είναι σίγουρο? Καθόλου. Οι εκλογές που έρχονται στο τομέα της αυτοδιοίκησης τον Οκτώβριο μπορεί να αφήνουν ένα περιθώριο να καταλαγιάσουν τα πνεύματα. Εξάλλου οι παλιές αγάπες πάνε στον παράδεισο, όπως ξέρετε. Εξάλλου είναι γνωστό ότι στην Κρήτη ο ΣΥΡΙΖΑ ψάχνει έναν δυνατό υποψήφιο απέναντι στον Περιφερειάρχη, τον Σταύρο Αρναουτάκη, τον οποίο τον στήριξε στις προηγούμενες εκλογές, διέχισε την ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ στην Κρήτη μέσα στην παράταξη Αρναουτάκη, το πλήρωσε βεβαίως, τώρα την παράταξη Αρναουτάκη την στηρίζει και ο Μητσοτάκης, πρέπει να ξέρετε. Και εκεί ακριβώς είναι το πρόβλημα, όχι ότι πρόλαβε ο Μητσοτάκης να στηρίξει τον εκλεκτό του ΣΥΡΙΖΑ στην προηγούμενη μάχη. Ο Αρναουτάκης εν τω μεταξύ είναι Πασόκ, έτσι. Απλά προσπαθούν όλοι να τον στηρίξουν γιατί σου λέει βγαίνει με 60%. Το πρόβλημα είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, όντας μνημονιακός και στην αυτοδιοίκηση, στηρίζει μία παράταξη στην Κρήτη. Έτσι σας λέω λίγο παρασκήνιο για να ξέρετε και από εδώ από το νησί, αν με ακούτε εκτός της Μεγαλονήσου, ότι στηρίζει έναν περιφερειάρχη που κάνει όλα τα χατήρια σε ό,τι έχει να κάνει με το κεφάλαιο, με εταιρείες, ενέργειες, εξορίξεις, ανεμογεννήτριες, τα πάντα, ό,τι έχει να κάνει με μνημονιακή πολιτική, το δεχόμαστε. Διόδια βεβαίως για τον καινούριο δρόμο, αφού ήταν ο Περιφερειάρχης που έβγαινε και έλεγε ποτέ δεν θα δεχτούμε διόδια στην Κρήτη, και όμως όταν ήρθε ο Μητσοτάκης και είπε μόνο με διόδια γίνεται ο δρόμος, ναι βεβαίως, εννοείται. Λοιπόν τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ ήδη και από αυτή τη μάχη της Κρήτης έχει δείξει με ποια φιλοσοφία είναι. Απλά τώρα, εφόσον τον στηρίζει ο Μητσοτάκης, χρειάζεται έναν άλλον υποψήφιο. Δεν θα είναι μεγάλη έκπληξη αν ο Παύλος που σήμερα οδεύει προς προσωρινή ή, εν πάση περιπτώσει, για κάποιους μήνες διαγραφή από το κόμμα, τον προσεχεί Οκτώβρη, που γίνονται με το καλό οι περιφερειακές εκλογές, είναι ο εκλεκτός υποψήφιος περιφερειάρχης. Μπορεί να είναι και μιλημένα τα πράγματα για να ξεκαθαρίζουμε πού ακριβώς πάμε, ποια είναι η πολιτική και ποιος θα κάνει την ηρωική έξοδο για να πάρει τη θέση του ο Γιώργος Σταθάκης. Θα μου πεις νομοσιολογία, σιγά μην είναι τόσος χαμός, μιλημένος, ξηγημένος για να γίνουν έτσι. Κοίταξε να δεις, ο Πολάκης στο προφίλ που θέλει να πουλήσει ο Τσίπρας σε ό,τι αφορά τον κεντρό χώρο είναι πια περιττός, δεν χωράει, δεν ταιριάζει με αυτό το προφίλ. Θα χάσουμε κάτι από τους αριστερούς? Θα χάσουμε. Το ίδιο ακριβώς έργο έγινε και το 2015, αν το θυμάστε. Ναι, θα χάσουμε. Θα φύγουν οι Λαϊτζίδες, θα φύγει ο Λαφαζάνης, θα φύγει ο Βαρουφάκης, θα φύγει η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Αλλά να σου πω κάτι, εμείς απευθυνόμαστε στο μεγάλο ευρύ κεντρό χώρο των οικοκυρέων. Οπότε, τώρα όσοι λένε να μωρέ, τον έδιωξε τον Πολάκη, μπορεί να έρθουν από την άλλη πλευρά. Θα προφτάσει να αλλάξει το κλίμα μέχρι τις εκλογές? Δύσκολο. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα χάσει σε αυτές τις εκλογές, παιδιά. Και δεν το λέω επειδή το λένε οι δημοσκοπήσεις. Το λέω επειδή δεν γίνεται να πατάς και στις δύο βάρκες, ρε αδερφέ. Δεν γίνεται να προσπαθείς να είσαι κυβερνητικό κόμμα και αντιμνημονιακό κόμμα. Δεν γίνεται να είσαι και με το χωροφύλακα και με τον αστιφύλακα, πώς το λένε. Ακόμα και εσύ, Παύλο, δεν γίνεται να τα θυμάσαι αυτά λίγο πριν τις εκλογές για να κάνεις την ηρωική σου έξοδο. Στην πλάτη πιανού, στην πλάτη των ανθρώπων που σε υποστηρίζουν, στην πλάτη των ανθρώπων που λένε ότι ναι ρε παιδί μου, τους τα λέει χήμα και τσουβαλάτα, πολλοίς κόσμος έχει πει μπράβο. Δεν μου λέτε ποιος είναι αυτός που αποκάλυψε τα σκάνδαλα Πάτσι, Χιμάρα, Νικολάου κλπ? Δεν είναι ο Πολάκης. Άρα λοιπόν τη δουλειά την έχει κάνει και την έχει κάνει και με το παραπάνω. Και γι' αυτό ειδικά στην Κρήτη έχει φανατικούς οπαδούς ο Πολάκης. Λοιπόν θα χάσουμε από αυτούς. Ο Τσίπρας εκτιμά ότι το αίμα νερό δεν γίνεται και ότι και ακόμα και χωρίς τον Παυλή πάλι ΣΥΡΙΖΑ θα ψηφίσουν. Να μην εκπλαγείτε αν δείτε και μια δήλωση νομιμοφροσύνης του Πολάκη προς τους οπαδούς του, που να τους δείχνει προς τον ΣΥΡΙΖΑ και να κινείται εντός γραμμής, ακόμα και αν δεν είναι ο ίδιος στα ψηφοδέλτια όπως αποφασίστηκε. Εμένα με ενοχλεί όλο αυτό. Σας είπα και στην αρχή, προσβάλλει τη λογική μου ως ένα βαθμό. Προσβάλλει τη λογική μου γιατί που να πάρει ευχή, μερικά πράγματα έμαθα να τα διαβάζω. Έμαθα να διαβάζω όταν έχω μπροστά μου ένα νόμο, έμαθα να διαβάζω τι λέει ο νόμος και ποιοι τον ψήφισαν. Δηλαδή δεν μπορεί να μου λες τώρα βρε εσύ Παύλο, κατάργηση ΑΔΕ από ανεξάρτητη αρχή και απόλυση του πιτσιλί και επαναφορά της ίσπραξης των φόρων στο Υπουργείο Οικονομικών και στις εφορίες, γιατί έχω να σου πω ότι ο νόμος είναι ο 4389 του 2016. Ο νόμος του 4389 του 2016 ξέρεις τι λέει? Ότι η διαδικασία με την οποία επιλέγεται η διοίκηση της ανεξάρτητης αρχής είναι διαδικασία που στην ουσία την εκχωρεί στους δανειστές. Από το 16, Παύλο, όχι τώρα. Η διοίκηση της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων ασκείται μεν από τον διοικητή της τον Πιτσιλή, θα σας πω παρακάτω πώς ορίζεται αυτός, και από ένα πενταμελές συμβούλιο. Το πενταμελές συμβούλιο, εκτός από τα πέντε μέλη, έχει και έναν εμπειρογνώμονα. Ο εμπειρογνώμονας, σας διαβάζω από το νόμο, του 2016. Ο εμπειρογνώμονας ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών βάσει καταλόγου τριών υποψηφίων, τον οποίο καταρτίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δηλαδή μας φέρνει η Επιτροπή τρεις υποψήφιους για να διαλέξουμε τον έναν που μας κάνει καλύτερα, αλλά είναι δική της η λίστα αυτή και ο εμπειρογνώμονας αυτός είναι που ασκεί την πραγματική εξουσία στην ανώτατη, στην ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων του κράτους μας. Και ποιοι ορίζουν τους άλλους πέντε για να έχουμε καλό ρώτημα? Το Συμβούλιο Διοίκησης ορίζεται από τον Πρόεδρο του ΑΣΕΠ, από τον Συντονιστή του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους, από τον Γενικό Γραμματέα Δημοσιονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών, από τον Πρόεδρο του Δημοσιονομικού Συμβουλίου, από έναν ακαδημαϊκό που θα υποδείξει ο Υπουργός Οικονομικών και αποκλειστικά για τα πρώτα 7 έτη της λειτουργίας της αρχής, δηλαδή από το 16 τελειώνει τώρα το 23, από δύο εκπροσώπους που υποδεικνύονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι δύο εκπρόσωποι που υποδεικνύονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφασίζουν ποια θα είναι τα πέντε μέλη της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Σας μπέρδεψα, βάλτε τους δύο αυτούς, βάλτε και τον εμπειρογνώμονα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και έλα να δεις πόσο ελληνική είναι η διαχείριση των δημόσιων οικονομικών από την ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων. Ποιος τα ψήφισε αυτά ρε Παύλο, εγώ τα ψήφισα? Ποιος τα ψήφισε αυτά? Το 2016, όταν ψηφίστηκαν αυτά, ήταν όχι μόνο βουλευτής ο Παύλος Πολάκης, ήταν υπουργός, αναπληρωτής υπουργός υγείας της κυβέρνησης αυτής. Ποιος τα ψήφισε αυτά που τώρα μου βγήκε στα κάγκελα και στο Αντάρτικο? Ρύθμιση εξόφλησης με δόσεις που αντέχουν οι δανειολήπτες και μετατροπή των κόκκινων δανείων σε χρεολυτικά. Στην ανάρτηση Πολάκη σας διαβάζω ξανά. Τώρα, λίγο πριν τις εκλογές. Για κάτι που δεν λέει ο ΣΥΡΙΖΑ και όχι μόνο δεν λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά για κάτι που έχει φέρει ακριβώς το αντίθετο ο ΣΥΡΙΖΑ με τον νόμο για τα funds, αυτόν τον νόμο που δημιουργεί τους πάτσιδες, που αποκάλυψε όντως και προς τιμήν του ο Πολάκης. Νόμο 4354 του 2015, προηγούμενος από του 16 που σας διάβαζα πριν, που λέει ότι μπορούν τα funds να δουλεύουν κανονικά κλπ. Και τώρα φτάσαμε μέχρι το Άριο Πάγο να λέει ότι μπορούν και να πληστηριάζουν τα σπίτια των ανθρώπων. Αυτόν τον νόμο που τώρα εσύ τον θέτεις υπό αμφισβήτηση και λες να φτιάξουμε καινούριο και να γίνουν χρεολυτικά τα δάνεια και να ρυθμίζονται ευνοϊκά οι δόσεις, εσύ δεν έχεις ψηφίσει για να φτιαχτεί. Το 2015 όταν ψηφίστηκε ο νόμος αυτός, πάλι βουλευτής ήταν ο Πολάκης και πάλι τον ψήφισε τον νόμο αυτό όταν φύγαμε από την περήφανη διεκδίκηση και από το ότι θα χτυπάγαμε τα νταούλια και με ένα νόμο και ένα άρθρο θα τα καταργούσαμε όλα και τελικά υπογράψαμε μετά από τις άφθες και τις 14 ώρες διαπραγματεύσεις κλπ. Εγώ τα ψήφισα ρε Παύλο. Εσύ τα ψήφισες. Και να μην σας κουράζω, θες να σου πω για το τούχου σου, θέλεις να σου πω για τις συστημικές τράπεζες, θέλεις να σου πω για την όλη αυτή πορεία που ξαφνικά την ανακάλυψες και βγήκε στα κεραμίδια. Έλεος, έλεος με την κοροϊδία. Με λίγα λόγια ο Πολάκης έγινε αντιμνημονιακός στο δικό του μνημόνιο. Ο Πολάκης ξαφνικά θυμήθηκε τι δεν είναι ο ΣΥΡΙΖΑ πια. Το πέταξε στα μούτρα του Τσίπρα. Προφανώς ο Τσίπρας δεν μπορεί να το ανεχτεί αυτό. Την ώρα μάλιστα που δίνει συνέντευξη στο πρώτο θέμα και λέει ότι εμείς δεν ερχόμαστε με κανένα ρεβανσισμό και δεν ερχόμαστε να αυτό και ερχόμαστε να είμαστε μαλακοί με τους πρώην αντιπάλους και ότι εν πάση περιπτώσει θα τα βρούμε ρε παιδί μου και εμείς νοικοκυρέοι είμαστε. Τέτοια πράγματα λέει στη συνέντευξη ο Τσίπρας. Και σου του πετά στα μούτρα να καταργήσουμε την ΑΔΕΡ, να διώξουμε τον Πιτσιλί, να πάρουμε τις τράπεζες πίσω και είμαστε ξανά στο 13-14 εκεί πριν γίνει ο ΣΥΡΙΖΑ κυβέρνηση. Μόνο τα νταούλια δεν είπε ο Παύλος. Και λες θα μας τρελάνετε τελείως και η μεν και η δε. Δεν γίνονται αυτά. Ο χρήσιμος αυτή τη στιγμή για τον Τσίπρα και για τον ΣΥΡΙΖΑ είναι ο Σταθάκης. Αυτό το έχει πάρει χαμπάρι ο Πολάκης. Στην αρχή του πετάξαν έξω το δικό του το σύντεκνο, σας τα έλεγα και στο πρώτο μέρος, και στη συνέχεια βλέπει ότι δεν βγαίνει και πάμε στο ηρωικό Αντάρτικο. Μην νομίζετε ότι είναι πολύ μεγάλη διαφορά. Σας διαβάζω, 15.443 ψήφους ο Πολάκης, 11.650, γύρω στα 4.000 περίπου, 4.000 ψήφοι διαφορά στην περιοχή των Χανίων, στον νομό Χανίων. Αυτές οι 4.000 ψήφοι διαφορά είναι η διαφορά μεταξύ συστημικού ΣΥΡΙΖΑ και αντισυστημικού ΣΥΡΙΖΑ. Που όμως ο αντισυστημικός ΣΥΡΙΖΑ, για να συνεχίσει να είναι υπουργός, για να στέκεται δίπλα στον Τσίπρα, για να μπορεί να είναι εκεί που είναι, υπήρξε συστημικός μέχρι τη στιγμή που είδε ότι ο original συστημικός παίρνει κεφάλι. Οπότε σου λέει, αφού ο original συστημικός παίρνει κεφάλι, ας γίνω εγώ αντισυστημικός για να τα κάνω όλα κούγκι. Δεν γίνονται αυτά, Παύλο μου. Δεν γίνονται. Περιφερειάρχης υποψήφιος και πολύ σου είναι. A prima danzai, posa retirar, a bandera calar, per detta guerra che non tornai in rimbrombra. E a quinta data che mi sposai, non mi arrivo la chiama pigliai. Στα μηνύματά σας, ο Χρήστος, πρώτα απ' όλα. Ξεκινάει, και θα ξεκινήσω κι εγώ, από τους 62 ανθρώπους, τους πνιγμένους, 12 παιδιά, ένα βρέφος λίγων μηνών. Υγεία, παιδεία μπορεί να υπολειτουργούν, όμως αν κάτι λειτουργεί αποτελεσματικά στη χώρα, είναι η άμυνά μας στους λαθροεισβολείς. Από τη Σμύρνη διέσχισαν όλη τη Μεσόγειο, γιατί προφανώς ξέρουν ότι οι φύλακες εδώ δεν αστείευονται. 4 ημέρες χρειάστηκε η προηγμένη Ευρώπη για να εντοπίσει τη βάρκα τους για πρώτη φορά μόλις 74 χιλιόμετρα από την ακτή. Η Μελώνη δεσμεύεται να συνεχίσει να αποτρέπει τέτοιες αναχωρήσεις και τραγωδίες. Καλεί μάλιστα σε συνεργασία τις χώρες προέλευσης. Ο Ματαρέλα, ο πρόεδρος της Ιταλίας, εκφράζει τη λύπη του και ονειρεύεται να απαλληφθούν οι αιτίες, όπως η πόλεμη, η φτώχεια, η διωγμή, η τρομοκρατία και οι συνέπειες των κλιματικών αλλαγών. Η πολιτισμένη Ευρώπη μέσω της Von der Leyen κάνει λόγο για τραγωδία και εκφράζει τη βαθιά της θλίψη. Το ενδεχόμενο να αφήσετε τους ανθρώπους να ζήσουν ειρηνικά στα μέρη τους ή τουλάχιστον να τους δώσετε ένα ελάχιστο χέρι βοήθειας δεν σας περνάει από το μυαλό παλιοφασίστες οποιασδήποτε εθνικότητας, γράφει ο Χρήστος. Η Μελώνη, με την οποία τρομάξαμε αν θυμάστε, και μετά μας είπαν ότι έλα μωρέ μην νομίζεις, είναι καλή ακροδεξιά και άρχισε να τα βρίσκει με τους Ευρωπαίους και εντάξει θα ακολουθήσουμε τον Ευρωπαϊκό Προσανατολισμό κλπ. Από τις πρώτες αποφάσεις της ήταν να απαγορεύσει στις ομάδες διάσωσης και στους εθελοντές και στις ΜΚΟ να βοηθούν τους πρόσφυγες μέσα στη θάλασσα. Και γι' αυτό έχεις ναυάγια και νεκρούς τώρα. Και γι' αυτό ζητάει συνεργασία τώρα, Χρήστο, με τις υπόλοιπες χώρες και με τις χώρες προέλευσης, ώστε να μην τους αφήνουν καν να φεύγουν από εκεί και, εν πάση περιπτώσει, κάντο όπως η Ελλάδα και όπως ο Μηταράκης, που δεν είναι και ακροδεξιός όπως η Μελώνη, δεν έχει πει ποτέ τι καλός που ήταν ο Μουσολίνη. Έχει γίνει όμως μπάλα σε χριστουγεννιάτικο δέντρο και έχει παίξει και στο σύριαλ αυτό το Αντένα, δεν θυμάμαι πώς το λέγανε. Και απ' την άλλη την έχει, τι έχεις, έχεις ένα ΣΥΡΙΖΑ μέσα σε όλο αυτό το σκηνικό, απολύτως ενταγμένο, απολύτως υποταγμένο, έναν κόσμο που βλέπει ότι ρε παιδί μου και να είχε την διάθεση να το παλέψει κάποτε, τώρα είναι κομμάτι όλης αυτής της αλυσίδας και προτιμάει να ψηφίσει το αυθεντικό, γι' αυτό θα βγει πρώτος ο Μητσοτάκης πάλι. Και μην νομίζετε ότι όλοι όσοι εμείς λέμε τώρα ότι δεν φτάνει να φύγει ο Μητσοτάκης, ότι αυτοί θα φταίμε, εμείς θα φταίμε που δεν θα φύγει τελικά. Γιατί δεν φτάνει και γιατί δεν θα αλλάξουν πολλά πράγματα ακόμα και αν φύγει. Never holds back at all. Για τον Πολάκη μου γράφει ο Χρήστος, Σαμαράς, Γεωργιάδης, Βορύδης, Λοβέρδος παλιότερα. Νέα και άλλα συστημικά ΜΜΕ μόλις πριν από μία εβδομάδα απείλησαν ανοιχτά δικαστικούς. Φυσικά δεν κινητοποιήθηκε ούτε προσχηματικά κανένας λειτουργός της δικαιοσύνης. Όταν όμως δανείζεσαι τα ίδια εργαλεία αυτών που κατηγορείς για εκτροπή, τότε σίγουρα κάτι δεν κάνεις καλά. Γίνεσαι το ίδιο με αυτούς, όσο δίκαιο ή καλές προθέσεις και αν έχεις. Γίνεσαι ίσως και χειρότερος, γιατί υποτίθεται ότι εσύ φέρνεις κάτι διαφορετικό. Την κάθαρση μπορείς να την πετύχεις χωρίς απειλές, στοχοποιήσεις και τσαμπουκάδες. Αν τόσο πολύ θέλεις τσαμπουκά, τότε εφαρμόζεις στην πράξη με τσαμπουκά και πυγμή πολιτικές που αναδεικνύουν τις αξίες σου και παράγουν χειροπιαστό όραμα για τη βελτίωση της κοινωνίας. Χωρίς να επικαλείσαι εκ των υστέρων αυταπάτες και να καταφεύγεις σε κολοτούμπες. Εδώ χρειάζεται τσαμπουκάς και όχι στα social, μου γράφει ο Χρήστος. Δεν ξέρω, μου λέει, πόσο γεμάτη είναι η καρδάρα με το γάλα, αλλά για άλλη μια φορά το αγαπημένο άθλημα είναι η κλωτσιά. Ούτε ο Μητσοτάκης ούτε τα ΜΜΕ του Πέτσα θα κατάφερναν να στρέψουν με τόση επιτυχία τα φώτα της δημοσιότητας αλλού. Ο Αψής Πολάκης το καταφέρνει συχνά αυτό. Έχουν όμως γενικά παράδοση. Ενδεικτικά και τυχαία μου έρχεται στο νου ο Κοντονής, που δεν περίμενε ούτε μια μέρα και προσπάθησε να μετριάσει έστω και κατά κάτι τη χαρά του κόσμου στις 7 Οκτωβρίου. Του 2020, εννοεί την απόφαση για τη Χρυσή Αυγή. Α, και ο Αλάκ και ο Αλέξης με τους στρατηγικούς κακοπληρωτές. Ναι, στον Σρόιτερ προφανώς. Όσο και αν δεν μας εκφράζει ο τρόπος του Πολάκη, σίγουρα δεν είναι αυτός το πρόβλημα, ούτε είναι μείζον ο καθοσπρεπισμός. Με καθοσπρεπισμούς και αριστεία έφτασαν οι απευθείας αναθέσεις στα 9 δις και όχι μόνο. Σίγουρα είναι απείρως πιο έντιμος από αυτούς που του κουνάνε το δάχτυλο, ενώ έχουν και τα 10 δάχτυλα βουτυγμένα στο μέλι. Ουσιαστικά δεν έχουν να του προσάψουν κάτι άλλο πέρα από την αισθητική του, τον κακώς εννοούμενο τσαμπουκά, το κάπνισμα, τις κολοτούμπες και τις κλωτσιές στην καρδάρα με το γάλα. Ούτε αδιευκρίνιστα ποσά έχει, ούτε Πάτσης, ούτε Χιμάρας, ούτε Νικολάου είναι. Το να ζητάει διαγραφές και όχι μόνο η Νέα Δημοκρατία ασφαλώς είναι σουρεάλ, αλλά γενικά αυτή η γελοιότητα των κομμάτων εξουσίας να ζητούν διαγραφές των αντιπάλων τους δείχνει τον ξύλινο λόγο τους και ότι δεν μπορούν να δουν πέρα από τη μύτη τους. Αν προσδοκάς κάτι καλό στις εκλογές ή στην δικαιολογημένη δυσφήμιση του αντιπάλου, τότε εύχεσαι η γραφική, η τοξική, τα λαμόγια, γενικότερα τα βαρύδια να είναι ενεργά στο προσκήνιο για να εκθέτουν, να εκτίθενται και να υπενθυμίζουν, όχι να διαγράφονται. Από την άλλη, μου λέει ο Χρήστος, όταν ένας απλός βουλευτής παραμονές εκλογών βγάζει στα social αρχηγικές διακηρύξεις και προσωπική πολιτική πλατφόρμα, τότε μάλλον είναι μονόδρομος να φύγει από το Μαντρί και να πορευτεί ως αρχηγός δικού του κόμματος. Για να δούμε. Για τον φανερό και σταδιακό βηματισμό του ΣΥΡΙΖΑ κέντρο δεξιότερα, το συζητάμε μετά τις πρώτες εκλογές. Ο Φώτης από τη Μυτιλίνη μου γράφει για τον Μητσοτάκη, πήγε στα Γρεβενά, στην πατρίδα σας θυμίζω που έβγαλε πάτσιδες, έτσι, και τι υποσχέθηκε, την επανίδρυση της σχολής χωροφυλάκων και την ανέγερση μεγάρου αστυνομίας. Για σχολεία, για νοσοκομεία, τίποτα. Πού, στα Γρεβενά που εκλέγουν τον Μπάτσι και στα Γρεβενά που, αν θυμάστε, δεν υπήρχε ούτε μία μονάδα εντατικής για το παιδάκι που χάθηκε και το έστειλαν με χαλασμένο ασθενοφόρο στην Πάτρα. Πήγε βέβαια, λέει, να δει και πώς καλλιεργούν τα μανιτάρια. Μύκητες, μου λέει, βλέπετε, έτσι κι αλλιώς. Φίλος ο Γιάννης μου γράφει, και ο λαός, τι κάνει ο λαός, πώς αφήσαμε σε αυτούς τους ανύπαρκτους, τους ανίκανους να διοικούν τον κόσμο. Απίστευτα πράγματα, προφανώς ως απάντηση για την εκπομπή της εκδρομές έχω στο μυαλό μου, ναι, για την εκπομπή της Παρασκευής σε σχέση με την επέτειο ενός χρόνου από την έναρξη του πολέμου. Μουσική. Για το ίδιο θέμα η Ελένη μου λέει: είναι πραγματικά άξιον απορίας που ένας ολόκληρος πλανήτης κινείται γύρω από το πόσα όπλα χρειάζεται να πουλήσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Και να είναι μόνο το μόνο άξιο απορίας αυτό, Ελένη. You move me. Κάπου εδώ τελειώνουν οι πίσω σελίδες για σήμερα. Θα τα πούμε αύριο ακριβώς την ίδια ώρα. Να είστε καλά και να προσέχετε. Στο τελευταίο, μια που έπιασα Θέμη Ανδρεάδη στην αρχή και Γιάννη Μαρκόπουλο και Ρίκο Θαλασσινό στους στίχους, αυτό εδώ νομίζω ταιριάζει απόλυτα και περιγράφει την κατάστασή μας. Γεια. Θα πάω στη ζούγκλα με το Ταραζάν, θα την περνάω φίνα. Θα πάω στη ζούγκλα με το Ταραζάν, θα φύγω σε ένα μήνα. Κι αν θα με φάνε τα άγρια θηρία, θα με γράψουν και στην ιστορία πως με φάγανε τα ζώα κι όχι η πόρα του αιώνα. Το παιδικό μου φίλο, παρέα με τον ελεφάντα, να μην μου δίνουν ξύλο. Κι αν θα με φάνε τα άγρια θηρία, θα με γράψουν και στην ιστορία πως με φάγανε τα ζώα κι όχι η μπόρα. Thank you.